Шаббат шалом ве мевурах лекул эхад. Мирной субботы всем. Благословляю всех. Тему, которую я выбрал сегодня поговорить, это воля Духа Святого. ולדעתי היום אנשים, אני מתכוון על העולם של המאמינים, הם לא מבינים עד הסוף למה ניתנה לנו את רוח הקודש. И, по моему мнению, я сейчас говорю о верующих людях, они не до конца понимают, для чего был нам дан Дух Святой. Это мамаш хор битох алимуд. И вы знаете, это буквально дыра в учении. Анашим айом бихлал ло мивиним, лима анахну мекаблим эт руах ха-кодеш. Сегодня люди вообще не понимают, для чего мы получаем Духа Святого. אהובים שלי, יש רק סיבה אחת שאומרת לנו. Возлюбленные мои, есть только одна причина, которая раскрывается для нас. הרוח הקודש ניתנה לנו כדי שאנחנו נוכל לשנות לגמרי את הטבע הישנה שלנו. Дух Святой дан нам, чтобы мы смогли изменить нашу старую природу внутреннюю. היום אנשים מתרגזים, כן, ריכוז. Да. על המתנות של הרוח הקודש. Сегодня люди сосредотачиваются на дарах Духа Святого. טעות גדולה. Это очень большая ошибка. אתה יכול להיות מאושר במתנות עד השמיים, אבל אם חסר בתוכך אהבת אלוהים שווה אפס, אפילו זה גורם משפט יותר גרוע לך בסוף. И ты можешь быть счастлив очень сильно в дарах Духа Святого, но если нету в тебе внутри вот этого изменения, то это все, оно буквально стоит ноль. כן, התכוונתי מאושר לא על האושר, שבן אדם פשוט מלא במתנות, כן. То, что человек не счастлив, а человек, он наполнен и преисполнен буквально вот этими дарами Духа Святого. כמו שיש יוגורט מאושר בסידן, כן? Как есть йогурт, который преисполнен седаном? הבגשון. הבגשון, да. אז אנשים היום חושבים שמתנות של רוח הקודש זה דבר ראשון. И люди сегодня думают, что вот эти вот дары Духа Святого это самое главное и самое первое. לא. Нет. רבי שאול אומר שהיינו ילדים חשבנו ככה. И Рав Шауль говорит, что когда мы были детьми, то мы думали вот так вот. עכשיו, נושא של הרוח הקודש זה נושא לדעתי ללא סוף. Вы знаете, тема Духа Святого, по моему мнению, это тема безграничная. אלא היום אני רוצה פשוט להעיר רק צלע אחת למה אנחנו מקבלים את רוח הקודש. Сегодня я хочу осветить только одну сторону, для чего мы получаем Дух Святой. זה הנושא שצריך להיכנס לתוכנו והופך להיות חלק מאיתנו. אם לא, אין לנו גאולה. אין. Это тема, которая должна зайти внутрь нас, перевернуть нашу внутренность и повлиять на нее, потому что если без этого, то у нас нету возможности на спасение. היום אנשים חושבים, תשמע, אני מאמין שישוע הוא המשיח, נושעתי. И сегодня некоторые люди думают, послушай, но я верю, что Иешуа Мессия, он Мессия, все, я спасен. Ло. Нет. Тора, у Абрита Хадаша, אומרת לנו, לא, זה לא ככה בכלל. וכל התיאולוגיה הזאת, זה תיאולוגיה שגויה לגמרי. И Тора, и Новый Завет, они показывают нам, что это вообще не так. И вся эта теология, она неправильная. Шекер וכזב. Это вранье и неправда. והיום אני רוצה להראות כמה פסוקים, וזה יהיה סוגיה אחת מגרת של הרומים. И сегодня я хочу показать вам несколько стихов, это будет один отрывок из послания к римлянам. בוא נפתח בבקשה גרת אל הרומים, פרק ח'. Давайте откроем послание к Римлянам, 8 главу. וכל דבר שאני אומר היום זה מאוד מאוד עונה לנושא שלנו של פרשת השבוע פנחס. И все, что я сегодня буду говорить, оно очень соединяется с недельным отрывком, который был сегодня Пинхас. אמנם שהפטרה של השבוע אומרת על הסיפור של אליהו הנביא, ואחרי כל הסיפור הזה עם הנביא שקר, ואז שהוא איבד כל הכוח, אבינו שבשמיים אומר לו, לך תימשך במקומך את אלישע לנביא, ו... Несмотря на то, что автора этого недельного отрывка это отрывок из о Илии, когда описывается, что он должен был помазать Елисея вместо себя и Малахим алеф זה להיום. Да. כן. פרק מלאכים א', זאת אומרת ברוסית זה 3. כן, בעברית זה ספרים שונים, זה שני ספרים של השמואל ואז מלאכים. פשוט הדרשה הזאת זאת לא הפטרה אלא ממש דרשה לנושא שלנו. פירוש, אפשר לומר שזה פירוש מהברית החדשה, ממש. То есть мы сегодня с вами будем зачитывать именно толкование из Нового Завета на этот отрывок. לכל המקרה שכתוב בפנחס, כן. О том, что описывается в Пинхасе, то, что читалось. אנחנו נתחיל מסוגיה שמתחילה מפסוק 24, ואז אנחנו נחזור לפסוק 5, ונקרא מפסוק 5, ואני אסביר למה. Мы начнем с вами с 24 стиха, и потом, впоследствии, мы вернемся к 5 стиху, и я объясню вам позже почему. כי בפסוק 24 כתוב תנאי, איך אנחנו נושענו, איך נושעים. Потому что в 24 стихе описывается условие, как мы спасаемся. אז קודם כל אני רוצה להגן אותנו, כלומר לזרוק עוגן במקום מסוים, ואז אנחנו נתחיל את החקירה שלנו. И в первую очередь я хочу, чтобы мы бросили якорь в правильное место и начали с самого главного. כי נושענו בתקווה, אך התקווה הנראה לעיניים איננה תקווה, כי אך יחל איש לדבר אשר הוא רואה, אבל אם נקווה לאשר לא ראינוהו, נחכה לו בסבלנות. כן גם הרוח תומך אותנו בחולשתנו. כי לא ידענו מה להתפלל כראוי, אכן הרוח היא מפגיע בעדינו בהנחות עמוקות מדבר. והחוקר לבבות יודע את אשר יחשוב הרוח, כי כרצון אלוהים, האלוהים, יפגיע בעד הקדושים. אמן. אמן. С 24 по 27 стих. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему не надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Амен. Амен. Руха Кодеш, ברגע שפועלת בתוך האדם, אדם מתחיל להתפלל נכון. Дух Святой, когда он начинает действовать внутри человека, человек начинает правильно молиться. Анашим митпалелим гам лиэлелим. Вы знаете, люди, они также иногда молятся идолам. Анашим митпалелим леацмам, лебне адам. Люди иногда молятся сами себе. Анашим митпалелим стам леш зикох эльон. Иногда люди молятся какой-то силе небесной. Зот атфила ло леборе олам. И эта молитва, она не Творцу Вселенной. בפסוק 24 כתוב כי נושענו בתקווה. В 24 стихе написано то, что мы спасены в надежде. זה נשמע מאוד פשוט. И это слышится очень просто. אבל זה מאוד מאוד עמוק. Но вы знаете, здесь есть очень большая глубина. נושענו בתקווה. Спасены в надежде. מה זאת התקווה התנ"כית? Что такое надежда на основе Торы? איך אני יכול להיות בטוח שאני הולך נכון? Как я могу быть уверен, что я иду правильно в своей жизни? למשל, допустим, אני רוצה לבוא מקריית אתא לנצרת. Я хочу поехать из קריית אתא в נצרת. לא, ממש ללכת ברגל. А, вообще хочу пешком пойти. בוא ניקח ירושלים, הכי טוב. Давайте возьмем сразу Иерусалим. Откуда из Кириат Ата? Кен. Из Кириат Ата в Иерусалим. Матим леха? Когда идем? Маташа тагид, анахну не лех. Хорошо. איך אני יכול להיות בטוח שאני הולך לכיוון הנכון? Как я могу быть вообще уверен, что я иду в правильном направлении? איך? Как? GPS взять. GPS לקחת. ואם אין חשמל? מצפן, הוא אומר. מצפן. מצבר זה קשה, אתה לא טועה. מצפן זה... קומפס. יש שיטות, כן? אולג אומר גם לפי הכוכבים. И Олег говорит, можно по звёздам. Ещё симоним, что нотним лану кивун, нахону ло? Есть ещё разные знаки, которые дают нам направление, правильно? Эх льот батух, что они олех нахон ле малхут ашамаем, они руце лешол. А как мне быть уверенным, что я иду в Царство Небесное? Я у вас спрашиваю. לפי דבר אדונה, אבל כל אחד מפרש אותו איך שהוא רוצה היום. Слово Божьему, но ведь слово Божье каждый трактует и толкует так, как он хочет. היום. Сегодня. אני אגלה את הסוד, כל התשובות לא נכונות לרב צערי. Я раскрою вам тайну. Все ответы, они не правильные. אם אתה מבצע מצוות, זה הסימנים שהכיוון שלך הוא נכון. היום אנשים לא רוצים לבצע מצוות. אפילו כופרים מהדיברות. И даже отклоняются от 10 заповедей. וחושבים שזה בסדר. И думают, что это нормально. לאן הגענו? Куда мы с вами пришли? וזה עוד לא סוף. И вы знаете, это еще даже не конец. הבן אדם הוא חי בתקווה. И человек, он живет как бы надеждой. הוא מקווה שבסוף הוא יגיע למלכות השמיים ולא לגיהנום. ומה הוא חושב? אם אני מכריז שישוע הוא המשיח, זה מספיק. לא? מה אמר ישוע בפרק וו? גרת בשורה על פי מתי. Что сказал Иешуа в 7 главе? כן, נכון, זין. לא אומר, אל תקרו לי אדוני, אדוני. לא מכיר ולא ידעתי. מי אתה בכלל? אנשים קוראים אותו בשם, הכל נכון, הכל בסדר, אבל תיאולוגיה הזאת שגויה. И вы знаете, есть люди, которые называют его даже по имени, и вроде кажется, что все в порядке, но эта теология, она ошибочная. Лама у омер, альти крули адони, адони. Почему? Потому что, почему он говорит, не называйте меня Господи, Господи. Не зовите меня Господи, Господи. Вы называете меня Господи. Кен, а тем умрим ли адони, адони? לא מכיר אתכם, בכלל, אני לא מכיר מי אתם. אבל אנחנו גרשנו שדים, עשו ניסים ונפלאות. והוא אומר, סורו ממני לא מכיר. זה לימוד של הברית חדשה. מה היו אומרים שדים שהוא היה מגרש אותם? מה היו אומרים שדים? מכירים אותך, אתה קדוש של בורא העולם, אתה בן אלוהים חי. אנשים היום מאמינים אומרים, אנחנו מכירים אותך, אתה קדוש אדון. אנחנו משתחווים לך. И сегодня верующие люди говорят то же самое. Мы знаем тебя, ты святой, мы поклоняемся тебе. זאת האמונה, נכון או לא? Это вера, правильно или нет? האמונה הזאת היום מרכיבים לאנשים. И эту веру сегодня строят людям. בוא נפתח איגרת ליעקב. Давайте откроем איגרת יעקב, כן. послание к Яку, от Якова. פסוק 19, 20. הפרק ב'. вторая глава, 19 стих. גם 20. и 20. אז מה כתוב? что написано? אתה מאמין כי האלוהים אחד הוא? היטבת. היטיב אותה. גם השדים מאמינים בו ורועדים. ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. ברית חדשה. Новый Завет. אתה איש באר התחפוץ לדעת כי האמונה בבלי מעשים מתה היא. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? זאת התשובה. И это ответ. שדים גם מאמינים, כתוב. И как мы видим, написано, что бесы, они веруют. אז מה חסר לשדים? Так с чего же не хватает бесов? Маасим. Дела. Вальдемар умер нахон. Чува. А валь чува зе маасе. Володя, он говорит правильно. Им не хватает покаяния. Но покаяние это дело, действие. Маазе от чува. Что такое покаяние? הבן אדם מפסיק לעשות את מה שלא נכון, פשוט מאוד. Человек перестает делать то, что неправильно. נכון? Правильно? היה משתמש סמים? Он пользовался наркотиками? מפסיק. Перестает. הוא מבין שזה לא טוב, זה חטא. Он понимает, что это неправильно, это грех. היה גנב? מפסיק להיות גנב. Он был вором, перестает быть вором. היה שקרן, מפסיק לשקר. Он был вруном, перестает врать. היה מסתובב על כל החצאית, מפסיק ללכת לבחורות. Он бегал за каждой юбкой, перестает бегать за юбками. זאת התשובה. И это ответ. Это покаяние. אבל אם בן אדם אומר, כן, כן, זה לא טוב. Но если человек так говорит, ну да, да, это не, это плохо. וממשיך и продолжает делать то, что он делал. אין חזרה בתשובה כאן. То здесь не видно никакого покаяния, это не покаяние. יכול להיות שהוא מצטער שהוא איבד משהו. Может быть, он сожалеет, что он потерял что-то. אבל הצטערות זאת היא לא חזרה בתשובה לגמרי. Но, к сожалению, это не полное покаяние. והיום אנשים חושבים שאם הוא מצטער, יעני הוא מבין שזה רע, זה מספיק, זה לא מספיק. И сегодня люди думают, что раз он осознал, что это неправильно, то этого достаточно. Но нет, этого недостаточно. הבן אדם שחזר בתשובה, אתם זוכרים מה שכתוב במסכת של היומה? Человек, который покаялся, вы помните, что написано в מסכת של היומה? מסכת זה תלמוד, כן, טרקטט, יומה. טרקטט יומה. 86 א'. 86 א'. Помните, что там написано? דיברנו כמה פעמים, הבן אדם, אותו זמן, אותו אישה, והוא עבר פעם, פעמיים ושלושה פעמים. Несколько раз с вами говорили, человек, еще раз, и та же... אותו מקום, אותו место, אותו זמן, אותו же время, אותה אישה, та же женщина, ועובר פעם, и проходит один раз, ועובר פעמיים, проходит второй раз, ועובר שלושה פעמים, и проходит третий раз. הוא לא נכנס לזונה, и он не заходит к этой женщине. לזונה. Блудница. כן. Я искал слово. אז היה הולך כל שבוע, באותו זמן, באותו יום, באותו מקום, כן? עכשיו, בן אדם שחזר בתשובה, הוא לא הולך. И до этого он ходил к ней, но после покаяния он уже не заходит к ней. אפילו הוא עובר באותו רחוב. Даже несмотря на то, что он все же проходит вот по этой улице, на которой она стоит. הוא לא נכנס. Он не заходит. כמו שהיום אנשים הולכים לאיזה חנויות, Как сегодня люди иногда заходят в какие-то магазины. אני לא זוכר כמה שנים לא ידעתי איפה מוכרים סיגריות. לא ראיתי אותם. Я, вы знаете, много лет вообще не знал, где продают сигареты. בישראל. Ну, не замечал я их в Израиле. פעם אחת ראיתי שמביאים לקופה. И один раз я увидел, что приносят в кассу. אני כמו טמבל הייתי, לא הבנתי. Я не могу такое сказать. תגיד משהו יפה. Скажи, что ты хороший. Не знал я, в общем. כן, כן. לא ידעתי. היום אנשים גם, אנחנו אוכלים לסופר, הבן אדם שהיה מכור לאלכוהול, הוא לא קונה פשוט, הוא לא קונה. И сегодня люди, которые были, допустим, одержимы алкоголем, то они просто себе его не покупают. אומנם, הנה, הסשה, הוא אומר, כן, אומנם שיש מגוון לבחירה, לא קונים. הבן אדם חוזר בתשובה, אם הוא עושה מעשים לפי הדבר אדוני. Человек, когда он кается, и что значит покаяние? Это когда он делает дела по Слову Божьему. מבצע מצוות, ממלא מצוות. והשכר מהמילוי המצווה הוא אמור להיות לנו יותר חשוב מהשכר של הרגישות, מאיש איזה דבר שיכול לרגש אותנו בעולם הזה. И вознаграждение, которое мы получаем от исполнения заповеди, для нас должно быть намного больше и важнее, чем от какого-то минутного наслаждения или влечения. Ло марихим михир шел амитсвот. Вы знаете, не ценим вот эту вот цену, которая заповедь. Буре олам у натан лану эфшарут. И Создатель мира дал нам выбор. Лариш дварим товим ба олам аба. Возможность получить, наследовать в следующем мире, в небесном мире. אבל אני רוצה לומר, שמישהו מאמין באלוהים חי, וגם מבצע מצוות, כדי לקבל משהו, לא משנה מה זה, אפילו מלכות השמיים, זה אלילות גם כן. Но вы знаете, я хочу вам я хочу сделать такое вступление и сказать, что если человек верит даже в небесное царство, чтобы получить, вот конкретно получить, он делает дела, он делает, исполняет заповеди, и его цель только получить что-то. אפילו שהוא מתכוון על מלכות השמיים. אלילות. אנחנו זקוקים פשוט בבורא העולם, לדבר איתו. להיות בחוויה יחד איתו כל הזמן. בגלל זה הוא נתן לנו מצוות, זה הכיוון. זה התמרורים על הדרך איך להגיע לנוכחותו. ופעתמו он дал нам заповеди. Это направление, это буквально как знаки на дороге, которые направляют нас в его сторону. והיום אנשים משקרים את עצמם. И сегодня люди обманывают себя. הוא חושב שהוא זמר כמה שירים. Он думает, что если он пропел несколько песен, ומילה שזה יספורניה על קבועת הספיסק. כן. איך קוראים זה? ספיסק. כן. ספיסק יספורניה. רשימה. כן. רציתי מילה אחר, אבל לא משנה. רשימה. זה לא עוזר. בגלל זה אנשים סוטים מהדרך. ופעתם הולודים פתאום התקוניאצה. כל הזמן אנחנו צריכים להיות מרוכזים על הבורא העולם. הוא נותן לנו במתנה את נוכחות שלו ואנשים בזים בזה. לדעתי היום אנשים מאוד מאוד דומים לחתול שרץ אחרי חתיכת הנייר בחוט. מסכים וחתול כל הזמן רואה את החתיכת נייר וקופץ עליו. ככה מתנהגים אנשים בעולם הזה. וזנאיתי, по-моему, сегодня некоторые люди, они похожи вот буквально на этих котят, которым показывают бумажечку на веревочке, и он бежит за ней, пытается ее поймать. Поймать. Я понял. За Русита Кума. Но шану батиква. Мы спасены в надежде. Кломар, им это битоха тиква, а так и илу битоха тиева, к мануах и ма мишпахо. То есть, если ты в надежде, то ты буквально как Ной в ковчеге. Аваль тиква шелха. Но надежда твоя. Цеха лейтбасес аль милуя мицвот, аль милуя тарьяг. Должна основываться на том, как ты исполняешь заповедь. Лефахот асара диброт. Как минимум 10 заповедей. Лефахот. Как минимум. Им бен адам לא בתוך התקווה נכונה, הוא חושב שהוא בתקווה, אבל הוא בשקר. הוא מתכוון על משהו. נדיץ. אבל בהתחלה זה שגוי. זה כמו שאתה כן הולך בדרך, אבל לכיוון אחורה. Это, как знаете, ты да идёшь по дороге, но ты идёшь вообще в другую сторону. עכשיו אני רוצה לחזור על השדים. למה כתוב על השדים? Я сейчас хочу вернуться к бесам. Почему описывается вот это? אני רוצה להסביר שיש אמונה מורכבת משלושה חוטים. Я хочу объяснить, что вера, она состоит из трех нитей. Хут אחד, זאת האמונה קוגניטיבית. בן אדם הוא מבין במוח שאלוהים הוא קיים, הוא יש, והוא כן מאמין פשוט יודע, אפילו בטוח, שיש אלוהים. Одна нить – это вера когнитивная, вера умом. То есть человек понимает, что есть Бог. בזאת אמונה מאמינים שידים, הם יודעים. И такой веры верят бесы. Они знают, что есть Бог. אבל מה זה עוזר? Но чем это помогает? זה לא עוזר. Это не помогает. גם זאת לא אומרת שאנחנו לא צריכים להיות בעלי של אמונה קוגניטיבית, גם כן. Это не значит, что мы не должны быть, не должны иметь когнитивную веру. אבל זה לא מספיק. Но ее недостаточно. זה כמו שיש לך מכונית, אבל חסר לך גלגלים. Это как, знаете, у тебя есть машина, но у тебя нет колес для этого. אתה יכול להניע אפילו מנוע? Ты, возможно, можешь даже завести машину. אבל אתה לא יכול לנסוע. Но ты не можешь ехать. חוסר. Есть недостаток. האמונה השנייה זאת האמונה רגשית. Вторая вера – это вера чувственная. Эмоциональная. Эмоциональная. הבן אדם הוא רוצה להרגיש משהו. Человек хочет чувствовать что-то. זה גם חשוב, אבל לא מספיק. И вы знаете, это тоже важно, но и этого недостаточно. וחוט השלישי זאת האמונה בפועל. И третья нить это вера в действии, в функциональная. כן. Вера в действие, функциональная вера. אני מאמין. Я верю. ואני עושה. Я делаю. לפי האמונה שלי. Потому что эта вера она побуждает. לפי הדבר אדוני. По слову Божьему. אבל כדי להיות בטוח שאני עושה נכון, אני צריך מצווה. Но для того, чтобы знать, что я делаю правильно, для меня нужно заповедь. רק שלושה חוטים ביחד נותנים לנו גאולה. И только все вместе вот эти три нити, они дают нам спасение. אם אתה רוצה להיות בגאולה, ולהיות בתוך התקווה, если ты хочешь быть в спасении и в надежде, זה התנאים. Это условие. עכשיו, מה מפריע לנו? Что нам мешает? בשר. Плоть. עכשיו אנחנו נקרא מפסוק 5. И сейчас мы зачитаем из 5 стиха. כי אשר המה לבשר, בענייני הבשר יחשובו, ואשר לרוח בענייני הרוח יחשובו. Римлянам 8 глава 5. Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. אם אתה כן מאמין ואתה חי לפי הבשר, כל המחשבות שלך זה התמלות צרכים של הבשר. Если ты верующий и ты живешь по плоти, то все твои мысли это о том, как исполнить желания плоти. Ото давар каха хаим ло маамином. И вы знаете, точно так же живут и неверующие люди в этом мире. Гам им умрим, ше еш хаим руханим. Они, даже некоторые из них говорят то, что есть духовная жизнь. Охим ле театрон, лишмо опера, од машу, дварим киилу барама. Они ходят в оперу, в театр, чтобы услышать как бы жизнь на уровне. לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אבל רוב הסיפורים שמה מוות. И я не хочу заходить на в эту тему, но все истории там это смерть. הכל הולך למוות. Всё идёт в смерть. שקר, רצח, בגידה. כל הדברים יעני גבוהים, גמלט, רומאו ג'וליאטה, הכל, הכל, זבל. Обман, убийство, предательство, גמלט, רומאו, ג'וליאטה. לא אנשים זבל, הסיפור, על מה? О чем вообще эта история? על הרצח. Об убийстве. על הבגידה. О предательстве. על הבעלי אוב, שהוא מדבר עם הרוח. Колдовство. А, теми обладателями колдовства, которые говорят с духами. Кола сипурим. Это все эти истории. אנשים מתאורגים עצמם כמו רומאו וג'ולייטה. מה זה הסוף של הסיפור? И люди в конце убивают себя, как Ромео и Джульетта. Что это? Что это за конец истории? Это бдут, это давар. Убийство, самоубийство, это самое большое преступление и грех, которое можно только себе представить. Элеф ва эхад дварим. 1100 историй. А бен адам шемаамин ледати, у амур лиот מודע בדברים האלו. אפשר לקרוא את הספרים ואפשר לדעת, אבל לא להתאבק על זה ולא לחשוב שזה דברים כאילו רוחניים. זה כן, דברים רוחניים. אבל מביאים אותנו למוות, לא לחיי נצח. Человек верующий, по моему мнению, он, конечно же, может читать эти истории, но не прилепляться к ним. כדי לדעת. Чтобы он может знать эти истории, для того, чтобы знать, но не для того, чтобы погрузиться в это. פסוק 6. Шестой стих. כי מחשבת הבשר היא המוות, והמחשבת רוח היא החיים והשלום. פסוק 6. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. תראו מה כתוב. Посмотрите, что написано. מחשבות של הבשר היא המוות. Помышления плотские – это смерть. אפשר לומר, אז מה עכשיו? לא ללכת לעבודה, לא לאכול, לא לקנות את הבגדים, לא ללכת לתחביב, עוד ועוד ועוד. Сейчас кто-то может сказать, ну так что теперь? Не ходить на работу, ничего не делать, не иметь никакого хобби, ничего? תמיד לוקחים אותנו לכיוון החיצוני. И вы знаете, всегда берут нас каким-то крайним отклонением. אם אנחנו שליש בשרים, если мы на треть плотские, כל אחד מאיתנו לפחות שליש אנחנו בשרים. И каждый из нас он как минимум на треть плотской. תן שליש לבשר, אבל לא יותר. דאי טריץ, פלוטי, לא ניבוש. נותנים 100% לדבר בשרי. נו, מתדאיו 100% סבי פלוטי. ואחר כך שואלים, אז מה עכשיו? לא לעשות, לא ללכת, לא לקנות, לא להסתובב, לא זה ולא שם. פתאום ספרשו, נו, תקשתו מניציפי, ניחתית, ניפקופת, ניגולת, ניגולת. כמה שעות בן אדם הוא צריך לישון במשך היום? Сколько человек должен спать на протяжении 24 часов? 8 שעות. 8 часов. נכון? Правильно. שליש. Треть. הלוואי שזה יהיה גם לרוח, אבל 99% זה לבשר. Знаете, да, дай Бог, чтобы вот так вот мы могли тоже духу давать в своей жизни. Но треть мы уже отдаем плоти. שאתה אוכל, שאתה מכין את האוכל בבית או אשתך. Когда ты кушаешь, когда ты готовишь еду или твоя жена готовит еду для тебя. אחר כך צריך גם לרחוץ כלים. Потом еще надо мыть посуду. ללכת לזרוק זבל. Идти выкидывать мусор. נכון, הנה, הוא חכם, הוא מבין על מה אני מתכוון. ככה חושבים אנשים, בדיוק. בדיוק, לאכול ולא לעשות אחר כך כלום. כן. ממליץ לקנות אחד פעמי, כל דבר, כן. גם זה לא יעזור. אחר כך אתה חייב להשקיע זמן כדי לנקות שטח. נכון. אתה הולך לסופר, זה לפחות שעה, שעה וחצי. אפשר, כן. אני מחכה שיפסיק אינטרנט, אמת. Вот я жду, чтобы интернет закончился. צריך אותו בכלל. Я не нуждаюсь в нём вообще. אני משתמש בזה, כן. Я это использую, да. אבל אני לא מרגיש שאני לא יכול להיות בלי. Но я не чувствую, что я не могу быть без него. אני מרגל, כלומר מדור, כן? שהיה טלפון שני גרושים ברחובות, אפילו לא בכל בית. Я из такого поколения, когда телефоны были только на столбах двухкопеечные. נכון. באותו זמן אני אמרתי, אני פעם הלכתי לדייג. И в то время я вам рассказывал, я ходил на рыбалку. הלכתי לדייג ונכנסו במכונית באיזשהו מקום והמים עלו בלילה אחד, אי אפשר לצאת. אחרי 3 ימים חזרתי הביתה. Я ходил на рыбалку, и мы залезли в машину, чтобы поспать. לא, לא, אנחנו פשוט נסענו למקום איפה שהיה שדה, כן. מים עלו, וזהו. חיכינו שזה ירד כדי לעבור נחלים. И вода поднялась настолько, что мы не могли потом уехать. אין לך קשר, אין כלום, אתה לא יכול להתקשר אפילו שאתה רוצה. И нет у тебя никакой связи, ты не можешь позвонить даже когда ты хочешь. אף אחד לא מת, הכל בסדר. וניקטו נאומר, בסוף פרידקי. קצת דאגות בבית, אבל בסוף הכל בסדר. было, конечно, волнение дома, потому что 3 дня меня не было, но все в порядке. פסוק 7. 7. יען המחשבת, הבשר רק... שנאת אלוהים היא באשר לא תשתבר בתורת האלוהים ואף איננה יכולה. Потому что плотские помышления суть вражда, вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Аминь. אם בן אדם חי רק לפי הבשר והוא מאמין, если человек живет только по плоти и он верующий, הוא לא יורש את השמיים, זה התורה. וזה ברית חדשה. הוא דומה לשד. יש לו תקווה אם הוא יחזור בתשובה. אצל שדים זהו, אין. הבן אדם כן, הוא יכול, אבל הוא, אם הוא ממשיך את הדרכו, כמו שממשיכים שדים, אז הוא תגיע לאותו תוצאה. Человек он да может, но если он продолжит свою дорогу так, как идут бесы, то он найдет себя вне спасения. והם תמיד רוקדים אחר, עבור את הבן אדם, מסתובבים אותו. בן אדם חושב שהוא מאמין, למה? כי לימדו אותו, אתה תחריט שאתה מאמין שישוע הוא המשיח, זהו, זה המספיק. ואני קרוצץ בקור שלווקה, обманывая его. И человек убеждает, что достаточно просто исповедовать, что ты верующий, ישוע מסיא, и все, и ты будешь спасен. כל אחד חושב שהוא טוב, אף אחד לא חושב על עצמו, שהוא... סוטה מהדרך. И каждый думает, что он хороший, никто не думает, что он отклоняется от дороги. כתבי הקודש אומרים לנו, אתה חי רק בתקווה. Священные писания говорят нам, ты живешь только в надежде. איך לדעת אם אני חי נכון, תבדוק את עצמך לפי הסוגיה הזאת. А как мне знать, живу ли я правильно, проверь себя вот по этому отрывку. אם אתה חי בבשר, אז כמו שכתוב בפסוק 6, היא המוות. Если ты живешь по плоти, то, как написано в 6 стихе, будет смерть. מה זה דברים או מעשה של הבשר? מה זה? Что это за помышление или действие плоти? פה כתוב אפילו מחשבה, כל המחשב, המחשבת בשר, מחשבת הרוח. תראו מה כתוב, זה ברית חדשה, אפילו לא בפועל. אתה רק חושב על זה, מביא אותך למוות. Посмотрите, здесь даже не говорится о делах, а прежде всего начинается все с мысли, с помышления. И это учение Нового Завета, и написано: помышления плотские несут смерть. Ата хаяв лишлот гам бамахшевот шелха. Мы обязаны властвовать над своими мыслями. Ма айом муль айнеха тишаль эт ацмеха. Что сегодня перед твоими глазами? Спроси себя. Пасук 8 ваашер эма בבשר לא יכולו להיות רצויים אלוהים. Потому что живущие по плоти Богу угодить не могут. אתם שומעים מה כתוב? זה ברית חדשה, איגרת אל הרומים. Вы слышите, что написано? Это Новый Завет, послание к римлянам. תן תרגום ישר. ואשר המה בבשר, а те, которые в плоти, לא יכולו להיות רצויים אלוהים. Не смогут быть желаемы для Бога. У Лору це. Он не будет хотеть. Лёки дали шахер это от смеха. Вы знаете, не стоит обманывать себя. ואתם אינכם בבשר כי אם ברוח, אם אמנם רוח האלוהים שוכן בקרבכם, כי מי שאין בו רוח המשיח איננו שלו. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Мессии не имеет, тот и не его. Амен. אז כתוב כאן, אפילו לא צריך פירוש, אם אתה חי לפי הבשר, אתה לא רצוי לאלוהים. Здесь написано, даже не надо толкования, что если ты живешь по плоти, то ты не желаем для Бога. אם אתה חי לפי הבשר, אתה לא יורש כלום חוץ מגיהנום. Если ты живешь по плоти, то ты ничего не наследуешь, кроме ада. תקרא עוד פסוק 9. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас. תעצור כאן. רק אם רוח אלוהים הוא חי בתוככם כתוב. Если только Дух Божий живет в вас, написано. הרוח הקודש. Дух Святой. נתנה לנו. Дал нам. כדי להיות לפי הרוח. Был дан нам, чтобы нам жить и существовать в этом мире по духу. וכמו שהיא, רוח הקודש נקראת. И как она называется духом Божьим. גם אנחנו צריכים לקדש את עצמנו על פי רוח ששוכנת בתוכנו. אם היא רוח הקודש, גם אתה אמור להיות קדוש, כלומר מופרד מעולם הזה. Так же мы должны освещать себя, так как Дух Божий освящен, который живет в нас, также и мы должны отделять и освящать себя для Бога. להפריד, כן, נכון. Отделять себя для Бога. רוח הקודש לא שוכנת במקום שחור, במקום של המזבלה. Дух Святой, он не обитает в темном, в плохом месте, там, где грех. אם בתוך האדם מזבלה, если внутри человека мусорка, свалка, כן, הרמות הגדולות, זאת המזבלה, אם מי שלא מכיר. свалка, там, где большие горы мусора. רוח הקודש לא שוכנת בהר הזה. Дух Святой, он не обитает внутри вот этой горы. כי זה הרמת של הזבל. Потому что это гора мусора. שהיא באה לתוכנו, היא מנקה את המקום, הפנימיות שלנו. И когда Дух Святой заходит внутрь нас, Он очищает нас, очищает нашу внутренность. אם בן אדם אפילו בעל ניסים. И даже если человек обладает какими-то чудесами. אבל בתוכו אין מקום נקי, זה לא טוב. Но внутри него нету чистого места, это плохо. הקדושה הזאת, הרוח של הקדושה, רוח הקודש, היא הרוח קדושה. דוח סוויתוי, это דוח святости. אך ורק ככה ולא אחרת. И только так, и никак по-другому. ואם אתה חי לפי הבשר, а если ты живешь по плоти, אלוהים לא מכיר לך. Бог не знает тебя. אתה מחוץ לגמרי. Ты вовне полностью. אתה יכול לחשוב את מה שאתה רוצה. Ты можешь думать все, что ты хочешь. אפילו ללמד אחרים. И даже возможно учить других. זה מה שעושים היום. Так как делают сегодня. פסוק 10, ואם המשיח בקרבכם, אז הגוף מת הוא בדבר החטא, והרוח חיים היא בדבר הצדקה. אם אתה עדיין חי לחטא, אין בך משיח, זה מה שכתוב רבותיי. Если ты до сих пор живешь для греха, то нет внутри тебя мессии. Это то, что написано, возлюбленные. זה דבר מאוד קשה. И это очень тяжелое послание. אבל זה האמת. Но это правда. הזמן להתעורר לקהילה, לכל הקהילה, אני מתכוון קהילה עולמית. Время пробудиться. גם לנו, גם כל אחד. פסוק 11, ואם ישכון בקרבכם רוח המאיר את ישוע מן המתים, הוא אשר האיר את המשיח מן המתים, גם את גביותיכם המתות יחיה על ידי רוחו השוכן בקרבכם. אמן. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас, то воскресший Мессия из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Амен. Вы им ло. А что если нет? Энтиква. То нету надежды. Энтиква. Но шану бы тиква катув. Написано, мы спасены в надежде. אם זה לא ככה, אין תקווה בכלל. אז תשאל את עצמך אם התקווה שלך היא נכונה. מה התקווה שלך? מה שהיום אנשים עושים, הם רוצים להתקן חיים בשרים, להתקן ממש, כאילו זה חיים רוחניים. להתקן, приспособить. То, что сегодня люди хотят, это приспособить вот эту вот плотскую жизнь, как будто бы это духовная жизнь. וזה לא יושב באחד. מתפרק, כל הזמן מתפרק. Но оно не может вместе соединиться, оно все время разламывается. אנחנו חיים בבשר, אבל לפי רוח, זה מה שרוצה להראות לנו שליח. Мы живём в плоти, но по духу. Это то, что хочет показать нам апостол. וסוג השני, הם גם רוחניים וחיים לפי הבשר. Но второй вид верующих, они тоже духовные, но живут по плоти. זאת הבעיה. Это проблема. אנשים היום לא רוצים לנקות את עצמם, לא רוצים להילחם נגד החטא, מה שהם כן רוצים, שיבינו אותם. Люди не хотят сегодня очищать себя, не хотят бороться с грехом. Но то, что они хотят, это чтобы их приняли и поняли. מה זאת אומרת? Что это значит? שאנחנו נלך מהמקום שלנו ונותנים אותו לחטא, זה מה שדורשים מאיתנו. Это значит, чтобы мы отошли с нашего места и дали место греху. Зелю ие, бехаим. Это не будет. Так, в жизни. Шелухим и малеу тану бакухот. Да наполнит Господь нас силами. Ламод, муль коль хет. стоять перед всяким грехом. Анахну хаим баахарит аямим. Потому что мы живем в последние дни. Коль эхад шеба лемаком азе. Каждый, кто приходит на это место. Им ата руце лариш хаей нецах. Если ты хочешь унаследовать жизнь вечную. Зот адерех. Это путь. תנקה את עצמך. Очисти себя. אף אחד לא בא לאלוהים נקי. אף אחד לא בא. Вы знаете, никто не приходит к Богу чистеньким таким. הנה, למשל, סלאבה. Вот, допустим, סלאבה. הוא היה משתמש סמים, הולך למכות. Он использовал наркотики, дрался. בית ספר הוא סיים בגיל 20. הוא לא למד בית ספר אפילו. Школу он закончил 20 лет. Даже не учился в школе нормально. У. Вот он. У лозухер лезе шана у нишара филу. Я мечтамеш самим. Даже не помнит, на какой год он оставался. Лахуми мену ришаю нига. Коль давар. Забирали и права. У катав михтав лерое лероша мимшала. Писал письмо. הוא, ברגע שהוא חזר בתשובה, ואמר, תבטלו לי זה וזה וזה, כי אני חזרתי בתשובה, ועכשיו אני חי אחרת. והחסד ירדה עליו. בגיל 20 סיים בית ספר, הלך למד את המקצוע, והיום עובד באינטל, והוא מהנדס. Закончил школу 20 лет, потом пошел, выучил профессию. Сегодня он инженер, работает в Интеле. Насуй 10 шаним, ве михаке ле елда миспар 5 квар. Туда лель. 10 лет жена и ждет пятую дочь. Рубам ше юшвим кан бауляму то давар, алкоголистим, самим. Многие, которые здесь сидят в зале, тоже кто-то был алкоголист, кто-то наркотиками. Нахонуло? Правильно или нет? Ешкали, что бейт согара я, меверле сершаним. Есть такие даже, что были в тюрьме больше 10 лет. Вешехазруба чува. Но когда они покаялись. Веалхуле фируаха кодыш. И пошли по Духу Святому. השתנה כל החיים. У них изменились все их жизни. אבל אם בן אדם בא למקום הזה ואין שינויים, אז איך הוא יכול להריש משהו? אני רוצה לשאול. Но если человек приходит на это место и в его жизни нет никаких изменений, как он хочет наследовать что-то? אני רוצה לגמור את הסוגיה. Я хочу закончить. פסוק 11. 11 стих мы зачитали. Кен, 12. Лахен хай. Хаявим анахну ло левасар. Лиот лифия басар. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ло хаявим. Мы... Умнам че битоха басар, ава ло хаяв латет ле басар шетах. Йотер мидай мимаши магия ле басар. Несмотря на то, что мы плоти, но мы не должны ничего плоти давать ей больше места в нашей жизни, чем духу. Коль цорех шееш эцель бен адам. Всякое желание, которое есть у человека. Мутар лихасот лифия мицвот. Никуда. Его можно исполнить по заповедям Божьим. Коль давар шеатаруце. Любая вещь, которую ты хочешь. Еш лезе никуда. Этому есть свое. Еш хок, еш мицва. Есть заповедь. Мутар лиха. Есть. Бегляль ше мутар лиха, еш лиха рацион. Им ло я мутар, ло я лиха рацион, ки каха неврану. И потому что можно тебе, поэтому у тебя есть вот это желание. Потому что если бы тебя не было, если бы тебе этого не было бы можно, тебе не было бы желания. Каха не вран. Да, потому что так мы были созданы Богом. Авален леха схуд лакахат эдзе ולעבור חוקים. Но у тебя нету права взять это путем нарушения заповеди. Им это лукехет зе, то увер мицва. Если ты берешь это, то ты берешь незаконно, то ты нарушаешь заповедь. וצד אחד של המצווה זה ברכה. И одна часть заповеди это благословение. והצד שני של הברכה זה החרב שחותך ראש. А другая часть заповеди это חרב. Меч, который просто снимает голову. המצווה הורגת. Заповедь она убивает. כן. אם אתה עובר אותה. Если ты ее приступаешь. אז לזה ניתנה לנו רוח הקודש, כדי לבצע מצוות כמו שצריך. Именно для этого нам было дано Дух Святой, чтобы исполнять заповеди так, как должно их исполнять. זה עוזרת שלנו. Это наш помощник. אפשר לומר עוזר גם כן, פה בסוגיה נכתב על רוח הקודש בזכר. Помощница, вообще Дух Святой, говорите, как вы знаете, женский род, поэтому можно использовать помощницу. למי שלא מסכים, אני אומר, בסוגיה הזאת רוח הקודש הולכת בזכר. Тот, кто не соглашается, я говорю, что в этом отрывке Дух Святой, к нему идет обращение как к мужскому роду. Иврит. В иврите. יש כמה מקומות בתנך, גם בברית חדשה. כן, פשוט רוח זה מילה של הנקבה, אין מה לעשות. Просто само слово дух на иврите это женский род. И ничего делать. כן. עכשיו. Итак. מאוד חשוב, פסוק 13. 13 стих. כי אם תהיו לפי הבשר מותמותון, если живете по плоти, то умрете. Беврит катув мот тмутун. В иврите написано смертью да умрете. Два раза говорится умрете, умрете. Лан зе шолех отану. И куда это посылает нас? Лесефер берешит. В книгу Бытия. Ки бейом ше тохал мимену мот тамут амар буре олам ле Адам аришон. Потому что в день, в которого ты вкусишь от этого плода, смертью умрешь. Мот тамут, что говорит, что это метайом? Мот тамут, смертью умрешь, это не значит, что ты умрешь сейчас. А валь зот говорит, что батуах, что я мут, эн лиха ицея. Мот тмутун, о мот тамут, по амайм катув, в иврите за некра хизук. Это значит, то ты все равно 100% умрешь. И в иврите, когда два раза используется одно и то же слово, повторяется, то это называется хизук, усиление. А пирушо шеля давар ата ямут бавадаут. И толкование или смысл этого значения, то, что ты умрешь точно, на 100%. Валим ата тивхар эта дерех חזרה בתשובה, ורוח הקודש, אתה נותן לה לעבוד בתוכך, תחיה. ואם אתה תסברש פות פקייני, ידרש דוחו סביטון, רבותס ונותרי תיבה, то ты наследуешь спасение. ואם על ידי הרוח, תמותתו, את מעללי הבשר, חיו תחיו. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. תירוח כתוב. Смотрите, как написано. לא צריך פירוש אפילו. Знаете, даже не надо толкование. מובן לילד. Это понятно даже ребенку. נכון או לא? Правильно или нет? אבל אין כוח. אין כוח לאנשים להיות ככה. Но вы знаете, нет сил у людей жить вот так. ופסוק 14, אחרון, כי כל אשר רוח אלוהים ינהגם בני אלוהים המה. И 14 стих, Последний. Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Амен. Им ло руаха кодеш ноегет отха атало бен убат Элохим. И если не Дух Святой управляет тобой, то ты не сын или дочь Божья. Мешум по ним вы офен ло. Ни в каком смысле нет. Атало эхол. Ты не можешь быть. אז אם אנחנו נושענו בתקווה, так если мы были спасены в надежде, תבנה את התקוותך על בסיס של המצוות, на основе заповеди, ואתה תחיה, и ты будешь жить. איזה יופי ואיזה טוב לחיות לפי המצוות. Знаете, как хорошо жить по заповеди. ממש קל. Это очень легко. זה כמו שאתה הולך בשמש, אתה רואה כל דבר. Это как будто бы ты идешь в свете, и ты видишь все. А? אם אתה הולך בשמש, если ты идешь в свете, ואפילו לפניך הלכו פרות, и даже перед тобой, возможно, прошло стадо коров, ואתה הולך בשמש, но ты идешь в свете, אתה רואה לאן אתה דורך. Ты видишь, куда ты наступаешь. נכון? Правильно. אלא אם אתה הלך בחושך, но если будешь идти в темноте, можешь залезть по колено. עד הברכיים, מה זה, אתה תלך שם, חבל לך לזמן חביבי מה יהיה. אתה בא הביתה, אישה לא נותנת לך להיכנס הביתה. מסריח הכל. דמוי פרידיוש, жена не даст зайти тебе, потому что воняет сильно. נכון או לא? Правильно или нет? זה אמת של החיים. Это правда жизни. זה משל של החיים. Это притча жизненная. וככה היום אנשים מתהלכים בדרך הרוחני. И вы знаете, точно так же сегодня люди идут в духовной жизни. Они агит ба иврит яфа. Я скажу красивым языком на иврите. Кен. Эм хеце битох айциот. Масриах зело мила. Они по пояс. Как мне по-русски сказать? В испражнениях. Да. Ну, на иврите. Митпалилим. מולצה. וחושבים ככה הם יכולים להיכנס לתוך הגחל השמיים שמימי של האלוהים חי. Я не думаю, что вот так вот они могут зайти в Царство Небесное, там, где обитает живой Бог. לא. Нет. תנקה. Очисти себя. את עצמך. ומי שלא מכיר. А тот, кто не знает. אם אתה הולך ככה שנים רבות, если так ты идёшь долгие годы, אפילו אם אתה מוריד בגדים, даже если ты снимешь себя одежду, ולך להתקלח, и пойдёшь помоешься, הגוף שלך עוד יסריח אש איזה טווח, שבוע, 10 ימים, עד שהכל יצא מהגופך. Твоё тело всё равно ещё будет смердить как минимум 10 дней, потому что до тех пор, пока этот запах не выйдет от тебя. Мифне шаор шелану суфег гам ряха зе. Потому что наша кожа, она впитывает в себя вот этот запах. Зе амашаль рухани. Это духовная притча. Давка Бешаяху перек кав хет гам катув ше шулханот млеот и циот ве кия. Исаии 28 глава описывается, что столы полны испражнений и блевотины. За коль мидвар Адонай зело, за эмета хаим работай. Это все по слову Божьему, это жизненная правда. Да не руце ли варех отану. Я хочу благословить нас. Ше анахну ние. Чтобы мы были. Рех не хох. לאדוני, אלא לא מסריחים. בגאוחניה. בגאוחניה, לגוסטה, אה, נה, вонючее испражнение. Нахон, мила това. Тиргум мушлам. Аль тахшов, ша ата сам та босим, ве аколь беседер. Не думай, что ты на себя духи набрызгал, и все в порядке. Ше я гомер, афилу тиках сабон, ве хомес, лё азор лиха. Исаия говорит, даже если ты возьмешь себе мыло, щелочь, и будешь оттирать себя, ничего не поможет тебе. Да, бенадам рухани. Это духовный человек. Ше Элогим меварех отану. Да благослови нас Господь. Лиот реуим ло. Быть для него желанным. Чили ми варих отану льот аншей дерех вльо аншей шеля еція. Благослови Господь нас быть людьми пути, дороги Божьей, а не людьми, которые выходят от Бога. Амен. Амен.